Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 22 lutego, minęła szósta. Pora na serwis trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Mężczyzna, który zabił kobietę i małe dziecko, resztę życia powinien spędzić w więzieniu, zdecydował sąd w Radomiu. W serwisie trójki także eksperci o największych problemach służby zdrowia w Polsce. I ostrzeżenie dla kierowców, bo na drogach może być ślisko, szczególnie w warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Dożywocie dla mężczyzny oskarżonego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jego ofiarą była partnerka i półtoraroczne dziecko. W sądzie w Radomiu była Anna Orzeł. Do tragedii doszło prawie dwa lata temu w maju. Jak ustaliła prokuratura, oskarżony, który nie chciał uznać syna, zaplanował zbrodnię, by, jak mówiła, uzasadniając wyrok, sędzia Katarzyna Trzosińska w ten sposób rozwiązać problem. O tym, że nie było to działanie na ślepo, jak próbował wykazywać, wskazuje umiejscowienie obrażeń. Oskarżony działał tak, żeby zabić. W czasie procesu rodzice i siostra ofiary byli oskarżycielami posiłkowymi. Mamy nadzieję, że sąd apelacyjny, bo na pewno apelacja wpłynie, podtrzyma ten wyrok, że będziemy mogli zacząć bardziej normalne, spokojne życie. Oskarżony będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po upływie 35 lat. Jest też zobowiązany wypłacić pokrzywdzonym 350 tysięcy złotych nawiązki. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Brak pieniędzy, brak lekarzy i pielęgniarek to główne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce. O sytuacji dyskutowali eksperci, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Spotkanie zorganizowała Najwyższa Izba Kontroli. Jej prezes Krzysztof Kwiatkowski mówi, co szwankuje, a co pokazują kontrole. Od takich rzeczy związanych z ułomnościami systemów informatycznych, które by sprawniej umożliwiały i przekazywanie środków i kierowanie pacjentów do poszczególnych placówek, po te problemy systemowe, z którymi się boryka służba zdrowia, czyli niedobór zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, po oczywiście te wynikające ze zbyt małych nakładów finansowych. Nie procedury, a skuteczne leczenie w odpowiednim czasie to jest potrzebne choremu, mówi prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak. Pacjentowi niepotrzebna jest procedura, która będzie sfinansowana ze środków publicznych, jak będzie oferowana mu w czasie, kiedy on tego nie potrzebuje. Tylko on potrzebuje to wtedy, kiedy potrzebuje, kiedy jest chory, a nie za dwa lata czy za parę miesięcy. Według NIK-u najważniejsze, co trzeba zrobić, to zapewnić koordynację leczenia, wprowadzić system oceny jakości udzielanych świadczeń oraz łatwy dostęp do informacji dla chorych. W serwisie trójki teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, miejscami na drogach może być ślisko, szczególnie na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla niemal całego kraju, które będzie obowiązywać jeszcze w najbliższych godzinach, gdzie sytuacja może być trudna, o tym mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zostały wydane ostrzeżenia o oblodzeniu na Pomorzu Zachodnim, województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim bez części północnej, województwie mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego. Teraz termometry na Suwalszczyźnie pokazują około minus 9 stopni, a najbliższej nocy będzie jeszcze zimniej, do minus 12. W Syrii, we wsi, która jest ostatnim bastionem tzw. państwa islamskiego, zginął najbardziej poszukiwany francuski dżihadysta. Taką informację podała rozgłośnie France Info, powołując się na własne źródła. Rząd w Paryżu na razie nie potwierdził tego oficjalnie. Marek Brzeziński. Fabien Klein, uważany za oficjalną tubę propagandową tzw. państwa islamskiego, miałby zginąć w wyniku ataku wojsk koalicji. Według źródeł francuskich bomby zrzuciły albo samoloty, albo drony armii amerykańskiej. Jego brat Jean-Michel, który zajmował się tłumaczeniem pieśni i tekstów propagandowych terrorystów islamskich, miałby odnieść ciężkie obrażenia. Wywiad francuski poszukiwał obydwu od wielu lat. Najprawdopodobniej obydwaj byli zaangażowani w zamachy w Paryżu i w Nicei, a także byli w bliskich stosunkach z Mohamedem Medemera, terrorystą, który zamordował m.in. dzieci ze szkoły żydowskiej i żołnierzy w Tuluzie. Bracia pochodzący z wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim wychowywali się w Normandii i byli katolikami, którzy potem przeszli na islam, a ich poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości w trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i tam możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na krańcach wschodnich

który dziś o 12 kończy 27-letnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Życzymy pięknych lat już poza strażą. No, ale oczywiście mogą Państwo i o innych sprawach nas informować. Przypomnę, 22,7 trójek to numer telefonu, 71335 to do wysyłania SMS-ów, no i mailowo man@polskieradio.pl. Wszystko jednym tchem powiedziane, mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem i mam nadzieję, że się nie pomylimy aż do 9. I don't have to cry no more. I gotta keep your light burning, so your man will know the score. One more mile, one more mile to go. It's been a hot devil's journey, baby. I don't have to cry no more. I was wrong, I took a gamble. You know I bet my money wrong. I bet not my baby, but my baby wasn't at home. One more mile, one more mile to go. It's been a hot devil's journey, baby. I don't have to cry no more. This woman that I'm loving, she only live in this one state. One more mile, one more mile to go. It's been a hot devil's journey, baby. I don't have to cry no more. Watch out now. No i skończyło się pierwsze nagranie. Zaraz będzie też o muzyce, ale zgoła innej, takiej, która podejrzewam ani w piątki, ani w inne dni rano nie rozbrzmiewa na antenie trójki. Bo, ale wszystko się za chwilę wyjaśni. Przygotowała to Ewa Dudzińska. Sprawa dotyczy czegoś, co wydarzyło się 60 lat temu. To też Ewa Dudzińska wyjaśni. A ja tylko powiem, że od dziś w sklepach można kupić no szczególną bardzo płytę Polskiego Radia Chopin. Zapis uroczystego recitalu polskiego pianisty Witolda Małcużyńskiego. To już chyba tylko najstarsi pamiętają, że taki wspaniały muzyk grał i koncertował. No, posłuchajmy tego wszystkiego. Dla wielu osób, które znają nagrania Małcużyńskiego, bo w końcu są dostępne, ta płyta będzie zaskoczeniem. Dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. On po prostu tutaj gra w sposób romantyczny. On się absolutnie nie oszczędza, ryzykuje. Czasami zdarza mu się gdzieś tam wypaść z torów, zagrać nie ten dźwięk. Natomiast rezultat całościowy jest zupełnie nadzwyczajny. No fakt, że to było zwieńczenie jego kilkuletnich działań związanych z odzyskiwaniem skarbów na Wawelu. Na sali siedzieli także jego przyjaciele Witold Lutosławski z żoną na przykład. Już od wczoraj znowu możemy podziwiać bezcenne pamiątki historii Polski, które po 20 latach powróciły na Wawel. Sprawozdawca Radia Krakowskiego donosi. Uwagę wszystkich przykuwają bezcenne insygnia koronacyjne, a wśród nich połyskujący bladym blaskiem szczerbiec. Skarby wawelskie wyjechały. Zastępca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus. Załadowano rzeczy na galar wiślany, który normalnie służył do transportu węgla. Czyli Wisłą? Wisłą. W kierunku Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Ta podróż trwa 6 dni, więc to bardzo długo. Zdecydowano się na przeładowanie na furmanki. Wędrowały przez Francję, Anglię i na początku 1940 wylądowały skarby w Ottawie. Przetrwały czasy okupacji, ale teraz powstał problem, bo Polska była niecałkiem wolna. I skarby wawelskie stały się zakładnikiem wielkiej polityki międzynarodowej. Ale tego wszystkiego by nie było bez udziału pewnych osób. Witolda Małcużyńskiego i publicysty Aleksandra Połczyńskiego. Panowie wykonali nieprawdopodobną pracę, żeby nakłonić kręgi emigracji i w Stanach, i w Kanadzie, i w Londynie do tego, że miejscem pamiątek narodowych jest Polska. W imieniu całego społeczeństwa dekoruję pana Witolda Małcużyńskiego za szczególną pomoc w czasie akcji odbywania naszych skarbów wawelskich. Najserdeczniej dziękuję. Jestem ogromnie wzruszony. Recital był 16 lutego. To jest niedobra pora dla Polaków. Wszyscy jesteśmy zakatarzeni, mamy kaszel i ta publiczność wtedy też miała kaszel. Tego kaszlu było całe mnóstwo, ale dzisiaj są takie możliwości techniczne. Można usuwać takie zabrudzenia z taśmy bez szkody dla właściwej warstwy ścieżki. To już komputerowo chyba. Tak, to już komputerowo, ale to nie jest mechanicznie. Tu trzeba się naprawdę mnóstwo napracować, trzeba mieć niebywałą wiedzę, też jakąś wrażliwość artystyczną. Czasami ktoś kichnie, nie, na płycie nikt nie kichał. Tu czasami się zdarza szmer. Czuje się też takie napięcie tej sali. A więc było nie tylko o Chopinie, ale również o walce o powrót polskich skarbów narodowych. Nie wiem, czy dzisiejsi młodzi słuchacze w ogóle zdają sobie sprawę, że to, co jest niejako zastane, kiedyś musiało być wywalczone. Cały czas otrzymuję listy od państwa. Adam ze Szkocji, dziękuję bardzo za to, że pan słucha. Nie wiem, chyba w Szkocji też, ale teraz na krótkim pobycie w Polsce. Z kolei od pana Grześka no, lekka pretensja, że miał okrągłe urodziny 41. No, młody człowiek ten Grzesiek. 13, ale nikt mu życzeń nie złożył. To z opóźnieniem oczywiście tak. Panie Grześku, naturalnie, że to był żart z Pearl Jam. Akurat ten jeden utwór mi nie przypasował we wtorek, ale ich lubię. Chociaż teraz zagramy coś innego. Bones, It's like a thousand bolts of lightning when we kiss. And can you show me now? How can I get my fix? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Or just the drugs pulsing in my veins? Is it love? Is it love? Or just a buzz running into my brain? To było kolejne nagranie, takie troszkę żywsze. Ja muszę powiedzieć, że państwo załatwiają ze mną różne sprawy i chwilami czuję się tak, jakbym otworzył okienko w urzędzie, bo państwo się odnoszą do innych audycji, do mojej wypowiedzi sprzed kilku dni. Ja teraz właściwie no nie mogę załatwiać tych rzeczy i odpowiadać na wszystkie pytania, bo mam tu bieżącą robotę. Pali mi się w rękach, przecież jest rano bardzo, tam szósta dopiero minęła, 20 parę minut temu. No więc pozwolę sobie jednak wybierać korespondencję do komentowania, ale jeden list mnie sprowokował trochę. Otóż słuchacz usłyszał nagranie, które nadałem kilka dni temu i sugeruje, że może będzie to, jeśli parokrotnie powtórzę je na antenie, coś w rodzaju Trump albo Tennessee Whiskey, czyli utworu, o który państwo będą prosić i prosić. Mnie się to nagranie też niezwykle podoba, ale czy się sprawdzi, to się okaże. Niemniej okaże się tylko wtedy, kiedy spróbuję. Uwaga, drodzy słuchacze, próbuję. Yes, I did. I ain't gonna work no more, baby. You know that I done paid my dues. Wygląda na to, że na razie państwo nie protestują. 6:30 minęła, pora na skrót informacji. Filip Jarek. Miasto Gdańsk oddało pomnik księdza Henryka Jankowskiego społecznemu komitetowi, który jest jego właścicielem. Monument został przewrócony wczoraj nad ranem przez trzech mężczyzn, którzy sami poinformowali o tym policję. Miasto chciało przewieźć pomnik do miejskiego magazynu lub w miejsce wskazane przez właściciela. Społeczny Komitet Budowy Pomnika, przedstawiciele komitetu sprzeciwili się temu. Ostatecznie pomnik został na miejscu w gestii komitetu, który zapowiedział, że dziś ustawi go w dotychczasowej lokalizacji. Zdaniem władz Gdańska wymaga to specjalnych zgód. W grudniu w dużym formacie opublikowano reportaż, w którym ksiądz Jankowski został oskarżony m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich. Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Koryguje ona błąd redakcyjny. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Jeśli Andrzej Duda ją podpisze, wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Ślisko jeszcze przez najbliższe godziny ma być w 9 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, bez części północnej, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, z wyjątkiem krańców południowych i wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego. Muzyka. Od stałego słuchacza mam informację, że w Antwerpii coś tam kropi, a u nas w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i miejscami opady śniegu. Także z tą wiosną to jeszcze nie szalejmy. Będzie dużo chłodniej poza tym. Temperatura w ciągu dnia od minus 3 stopni w Suwałkach i Lublinie, poprzez minus 2 w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, minus 1 w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie i w Kielcach. Tak, dobrze. Nie, w Kielcach 0. O mój matko, ale się pomyliłem. Przepraszam was, Kielce. U was nie będzie minus 1. Drodzy Kielczanie, 0 u was. A plus 1 w Zakopanem, w Kielcach 0 oczywiście. W Koszalinie i Katowicach 2. Wszystko na K, Koszalin, Katowice, ale w Kielcach 0. Z kolei w Krakowie na K, a potem na W, Wrocław na W. Jeszcze Opole, które jest na O, tam będzie plus 3. A 0? Wszyscy wiemy gdzie. W Kielcach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny. Media Expert. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny. Media Expert. Co się robi, gdy się słyszy takie hity? Zakupy oczywiście. Bo w Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to chipsy Crunch Chips Mega Paka. Jedynie 3,49 za opakowanie 225 gramów. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka. Po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie chciałbym, żeby państwo myśleli, że tu tylko otrzymujemy laurki od słuchaczy. Są uwagi, są pretensje. Na temat tego długiego utworu, który nadałem, przyszła opinia przydługie nieco. No, są tacy, którzy lubią szybkie, krótkie i rytmiczne. Wiem, więc nie będę państwa zamęczał długimi. Z kolei pan Krzysiek z Legnicy też właściwie prawdziwe pretensje, jak pisze, może mieć, ponieważ w niedzielę on i jego żona obchodzą 29. Urodzin, 29. rocznicę ślubu. I ani z Pałacu Prezydenckiego nie będzie życzeń, ani szef partii rządzącej również tego nie potwierdził. Jak żyć, pyta Krzysiek z Legnicy. No, żyć do przodu z żoną, wspierać się wzajemnie. Trudno, ale 29, gratulacje. Do you cold in the river and ghosts in the attic. Don't go up there alone. The enemy's coming, but we will take cover. The odds are against us. Do you are against us. Dobry, taki piękny utwór, że nie chce się wstać z łóżka. Coś wspaniałego. Dziękuję. No ja też dziękuję. Mam nadzieję, że pani odnosi tę opinię do tego długiego bluesa. Choć ciut przydługi. Ale z drugiej strony zaniepokoiła mnie pani, bo jeśli utwory, które wybieram, powodują, że państwu się nie chce wstać, to ja mogę obniżyć wydolność naszej gospodarki. To jest niedopuszczalne. Będę musiał zrewidować swoje podejście. Choć pani Ela z Opola też wydaje się być zadowolona. Ale padają również pytania. Chciałabym tutaj zadać pytanko panu redaktorowi, żeby mógł powiedzieć, ile stopni będzie w Kielcach. No w ogóle nie będzie. W ogóle. Kielce są na K i będzie zero. Stop a lover in his tracks. me. Got me by the horn. The race is just beginning, but my feet just don't know where to start. I see your missing finger. Did you cut to spite your hand? Making it that much harder to hold tight to your man. Just fine. Panie Wojtku, skoro Kielce są na literkę K, to temperatura będzie, ale w kelwinach. A tak na marginesie, to jest bardzo fajne miasto, przyjemne, przemili mieszkańcy, często naprawdę tam wracam. Pozdrawiam, Paweł z Radomia. Czuwaj. Dziękuję w imieniu Kielcan, oczywiście, ale nie w pełni się z panem zgodzę, bo ja podałem 0 w skali Celsjusza, a jak wiadomo, angielskie C czyta się jak K, czyli Celsius. Także wszystko pasuje. No to są, wie pan, takie zawiłości językowe. Trzeba znać różne języki, żeby to wszystko do... Oj, tego słowa może nie powinienem powiedzieć na... Żeby to wszystko do cupy zebrać. O, może tak. Teraz będzie dr Kruszewicz. Darek Pieruk słusznie spojrzał w kalendarz i coś mu się wydało, że zmienia się pora roku i zapytał doktora o wiosnę. Czy wiosna jest tuż, tuż, czy musimy jeszcze poczekać? Co mówią ptaki? Co mówią zwierzęta w warszawskim zoo? No więc zwierzęta w warszawskim zoo zawsze mają wiosnę. My mamy tutaj zwierzęta z różnych kontynentów, z całego świata. Zawsze komuś jest wiosennie, zawsze ktoś ma gody, zawsze ktoś chce się rozmnożyć. Osły tylko ostatnio zdziwaczały, nasze oślice somalijskie, wykonywały taniec synchroniczny, a rzeczywiście wyglądają ślicznie. Te raciczki są malutkie, te łapki takie smukłe, te kopytka maleńkie i no, ten taniec wyglądał niezwykle. A to wystarczy, że jednak chce się przesunąć jedną nogą i wtedy ta sama noga idzie u pozostałych, więc osły mają już wiosnę, proszę państwa. Proszę tego nie przekładać na język ludzki, że ktoś to czuje już wiosnę, to jest osły. Nie, tylko osły już poczuły wiosnę, ale to osły somalijskie. Natomiast byłem nad Biebrzą. Proszę państwa, tam czuć wiosnę. Ziemia pachnie, gęsi latają jak opętane w każdym kierunku. Sfotografowałem stado 4 gatunków gęsi. Poza gęgawą były zbożówki, były białoczelne i były bernikle białolice. One lecą na Grenlandię, więc jeszcze tam nie polecą. Będą się kręciły nad Biebrzą, bo tam już puściły lody z rzeki. Rzeka rozmarzła, no jest dużo przestrzeni do żerowania i ogromne stada, wielotysięczne stada gęsi, wielotysięczne stada kaczek. Kaczek widziałem 6 gatunków, pięknie wyglądają teraz świstuny, rożeńce, także warto tam się wybrać. I widziałem, na jednym zdjęciu zrobiłem 3 gatunki łabędzi, czyli poza łabędziem niemym, łabędzie krzykliwe i obok były łabędzie małe, taka parka świecąca na biało, trochę mniejsza, z krótką szyją. Więc dzieje się w świecie przyrody. Nie ruszyły jeszcze ptaki śpiewające. Stada czajek już są. Oczywiście teraz będzie jakieś tam ochłodzenie, coś tam może się jeszcze wydarzyć, ale ptaki wiosnę już poczuły. Ta wiosna jest w świecie ptaków. Do azylu dla ptaków trafił pierwszy puszczyk, piskle puszczyka. Zwykle było to pod koniec lutego, teraz trafiło to w połowie lutego, więc w świecie ptaków wiosna już jest i to od dawna. Skoro to miesięczne piskle puszczyka jest w połowie lutego, miesiąc ono ma, miesiąc wysiadywanie jaja, to mniej więcej przed Bożym Narodzeniem był poczęty ten mały puszczyk, więc proszę Państwa, wiosna w świecie ptaków jest od Wigilii Bożego Narodzenia mniej więcej, albo jeszcze wcześniej. A czy ptaki zaczęły już wracać? No więc te gęsi, one przyleciały gdzieś tam z landów niemieckich, kaczki też przyleciały pewnie już z Holandii, to samo łabędzie z Morza Watów, albo właśnie z północy Holandii, więc tak, to są już ruchy. Jeszcze przy karmnikach nie widać czy żyków, ale też już mam takie maile, że na wybrzeżu już pojawiły się migrujące ptaki śpiewające, więc ten ruch w przyrodzie jest. No i ziemia zaczyna pachnie wiosną, więc jeśli ktoś chce zobaczyć wiosnę, to przy samym wejściu do zoo strony ratuszowej zakwitł nam oczar japoński. Pięknie, no żółto zakwit, ślicznie wygląda, a trochę dalej jest taka potężna, bardzo stara wiśnia japońska. Też ma trochę kwiatków. Niedużo, bo już ma swój wiek, ale ma. No pięknie pan doktor to opowiedział, ale ja jestem czepialski trochę, bo kiedyś walczyłem ze zdrobnieniami i prosiłem bardzo, żeby nie mówić suwałki, tylko suwały, i to się tu i ówdzie przyjęło. A teraz znowu mam zdrobnienia, ale brak konsekwencji, bo doktor mówi tak, czyżyki, prawda, puszczyk, a powinien być czyż i puszcz. Ale z kolei na sikorki doktor mówi sikory. Więc jak to jest w końcu? Czy my mamy zdrabniać, czy nie? Bo mnie się wydaje, że to, co wysoko na niebie śpiewa, to jest skowron, a nie jakiś tam zdrobniały ten skowronek. Prawda? I sikora. Czyli konsekwentnie uciekamy od zdrobnień. Jaskuła przyleciała. A nie tam bocianek. Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me, soon you're gonna come. When you flick your hair like you don't care and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I don't know, no, no. What do you need, need, need? What do you like? Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. That face is a song. If it's my imagination, stop me if I'm wrong. I need to know, know, know. What do ya need, need, need? What do ya like? Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool, you can be shy. Say what you want. Your body talks, your body talks. Ooh, ooh, your body talks. You can pretend you don't wanna know, but I read your signs on your head. be cool, you can be shy. Say what you want, say what you like. Dzień dobry. Chyba jestem osłem somalijskim, bo wyszedłem bez czapki na dwór i kopytkami musiałem skrobać auto, a tylnie osoby się ciężko skrobię. Właśnie taki troszkę smutny pan ma głos, jak na to zwierzątko, z którym pan się identyfikuje. No nie wiem, nie wiem co panu... Nie, ale nie może pan wprowadzać takiego melancholijnego nastroju. My tu mamy być weseli. Kraj ma być wesoły. Wszystko ma iść do przodu, a nie takie tam osiołek somalijski. Ale się zdenerwowałem. W ogóle tego po mnie nie widać, bo ja mam krew indiańską w sobie i potrafię emocje jakoś tak ogarniać. Ale to nie jest łatwa praca w tym radiu. Zaraz, jakiś tu list przeczytałem. Dlaczego pan nie napisze? Nie odróżniam. Nie mogę. No jak jest niewyraźnie napisane, to ja nie mogę reagować. Chyba, że będę niewyraźnie reagował. Grajmy. Yeah. inside my bed. Something's got a hold on me. Yes. 'Cause every time I close my eyes, I see the face of the living dead. Time, they keep on turning. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko 7 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcesz kupić telewizor 4K? Ale nie masz telewizji 4K, prawda? Ojojoj, nie płacz. Tylko do niedzieli dekoder 4K za złotówkę miesięcznie. A do tego Kanal Plus 4K bez opłat. Zamów NC Plus i przenieś swój telewizor do 4K. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko 22 lutego, robiąc zakupy za minimum 100 zł, 10 jajek klasy M kupisz za jedyne 99 groszy. Uwaga, cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie do 10 opakowań na osobę. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.